प्रमाणोत्पादिता वेद्या प्रमाणं प्रबलं विना न नश्यते न वेदान्तात् प्रबलं मानमीक्षते तस्माद् वेदान्त संसिद्धम् सदद्वैतं न बाध्यते अन्तकालेऽप्यतो भूत विवेकान्निवृत्तिः स्थिता तो यहां प्रसंग चल रहा है, ये बतलाया जब भूतों का विवेक करते हुए और हमने ये निश्चय कर लिया जितना भी भूत भौतिक जगत है वो प्रतीति मात्र है, लेकिन उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, निस्तत्व है, ऐसा सिद्ध किया। उससे सिद्ध क्या हुआ? तब ये सिद्ध हुआ कि जो सत है वही अद्वैत मात्र है, वही उसी की सत्ता है और वो एकमात्र है, उससे पृथक अन्य कुछ नहीं है, केवल प्रतीत मात्र है, प्रतिभास मात्र है, ऐसा विवेक कर लिया। और ऐसा विवेक करके फिर जो है सद अद्वैत मात्र है ऐसी जो हमारी वृत्ति और उससे पृथक दिखने वाला सब प्रतीयमान है, उसकी निजी सत्ता नहीं, इस प्रकार से भेदात्मक वृत्ति दृढ़ हो गई। जब भेदात्मक वृत्ति दृढ़ हो गई तब संकेत किया ऐसे उस व्यक्ति का या जीव का, चाहे वह शरीरगत अंतकाल हो और चाहे वह जीवगत में जीव हूं ऐसा काल हो, उसका जो है अंत है। और उस अंतकाल में जब ऐसी वृत्ति बन गई तो कहने लगे वह वृत्ति फिर बाधित नहीं होती। और कैसी अवस्था में बाधित नहीं होती? तो ये भी संकेत कर दिया कि चाहे शरीरगत अंतकाल माने चाहे हम जीवगत अंतकाल माने, दोनों ही परिस्थितियों में उसका जो है वैसा ही वैसा भाव बना रहता है, अन्य भाव नहीं आता। और कहने लगे कि शरीर के छूटने के समय शास्त्र ऐसा संकेत करते हैं कि हजारों बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है, मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया। तो इस प्राण वियोग के समय जो शरीर का अंतकाल माना, उस समय उन 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है, ऐसा संकेत किया। तो ये तो अब आप सब जानते ही हो, ये ऐसा क्यों कहा? तो उसका तात्पर्य सीधा है कि हमारे शरीर जो है उस शरीर के अंतर्गत हजारों अनेकों मर्मस्थल हैं और सारे शरीर में पैर से लेकर के सिर पर्यंत जो भी शक्ति को देने वाली बल को देने वाली है वो क्या है? प्राणवायु, वायु वायु कहें। अब जब उत्क्रमण होता है तो उस सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण करने में हेतु क्या है? प्राणवायु ही है। उसके साथ ही प्राणवायु के साथ जो है सारा सूक्ष्म शरीर उसमें से उत्क्रमण करता। तो जब उस वायु की सारे शरीर में स्थिति है और वायु का वह झटका लगता है तो उन मर्म स्थलों में हमें कष्ट होता है, ये मतलब है उसका। तो वह संकेत करते ऐसे कष्ट होने पर भी उसे वह कष्ट प्रतीत नहीं, अर्थात उस कष्ट में भी वह विचलित नहीं होता। और भी लौकिक कष्ट आदि, रोग आदि, बेहोशी आदि, मूर्छा आदि, ये सब के सब रहें, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में उसकी वो एक बार दृढ़ वृत्ति बन गई, अर्थात पंचभूतों का विवेक करते हुए और उसने निश्चय कर लिया कि सद अद्वैत मात्र है और जो है द्वैत जो है असद मात्र है, ऐसा निर्णय कर लिया, तो उसके लिए ये सब संभव नहीं। ये सब संकेत क्रम से बतलाया था, और उसकी ये भी बतलाया था कि जैसे जो ये दृढ़ वृत्ति बन जाती तो वो दृढ़ वृत्ति जो है, जैसे सुसुप्त और स्वप्न आदि में हम चले जाते तो वृत्ति का वह अभाव देखा जाता, लेकिन कहने लगे जागृत में पुनः भी वह वृत्ति चेंज नहीं होती। ये सब संकेत किया। अब जो है कहने लगे इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण की चर्चा को लेकर के यहां कहा कि यह जो वृत्ति हमारी बनी, उस वृत्ति के बनने में उसके पीछे जो हेतु है वो क्या है, किस निमित्त को लेकर के, किस हेतु को लेकर के, या कौन से साधन उपाय को लेकर के ये वृत्ति बनी, तो यहां संकेत किया प्रमाणो उत्पादिता, प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्ति। तो कहने लगे ठीक है, तो प्रमाण ही निमित्त हो गया, उस प्रमाण की निमित्तता से होने वाली वृत्ति। तो अब जो है यहां प्रमाण, और लोक में भी बगैर प्रमाण के हम कुछ मानते नहीं, कहते प्रमाण दो इसमें है, अदालतों में भी प्रमाण चाहिए, सर्वत्र प्रमाण चाहिए, और प्रमाणित हो जाता है तो उस बात को हम स्वीकार कर लेते। ठीक इसी प्रकार से यहां कहने लगे कि यहां जो निमित्त है, जो प्रमाण है इस वृत्ति के स्थैर्य में, तो वो प्रमाण से उत्पन्न होने, कहा कौन सा प्रमाण, यदि लोक के हम प्रमाण देखते हैं तो वहां पर तो ये शरीर ही हमें ठीक लगता है, है? और मैं जीव हूं यही ठीक लगता है, तब मैं ब्रह्म हूं, मैं सद अद्वैत हूं, ये शरीर आदि जितना भी दृश्य वर्ग है वो असद है, द्वैत रूप जितना भी है वो असद, ये बात जो है हमें जो है भौतिक युक्तियों के द्वारा गले उतरती नहीं है। और जब पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के देखा जाए तो लोग यही कह देते हैं कि जिसे तुम प्रमाण कह रहे हो वो प्रमाण प्रमाण नहीं है, किंतु वो क्या है, तो एक कहावत चली है, उसको कहते हैं कि ये तो गड़रियों का गीत है। क्या बोलते हैं, गड़रियों का गीत है, और ऋषियों ने जो है नशे में ये कह दिया, तो इस प्रकार से ये इसको प्रमाण नहीं मानते। तो अब इसके लिए कह रहे हैं कि यहां क्या प्रमाण है, तो कहने लगे प्रमाणोदिता विद्या प्रमाणम प्रबलम बिना, कैसा प्रमाण होना चाहिए, कौन से प्रमाण से वो जो हमारी विद्या उत्पन्न हुई, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए संकेत किया प्रबलम है, प्रकृष्ट प्रमाण। तो लोक में भी प्रकृष्ट प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन एक प्रमाण दूसरे प्रमाण को काटता जाता, तब कहने लगे अंतिम प्रमाण क्या है, तो उसके लिए यहां संकेत दिए वेद, हमारे यहां वेद प्रमाण। लेकिन यदि हम वैसे ही रहेंगे, भौतिक वाद्यता के स्तर पर विचार करेंगे, तब तो वो गड़रियों का गीत ही वेद मालूम पड़ेगा। लेकिन इसलिए वेद में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और जब वेद में श्रद्धा होगी तब हम समझेंगे कि वेद क्या है, अपौरुषेय वाणी है। ये बात हमारी समझ में आएगी कि वेद क्या है, अपौरुषेय वाणी, किसी पुरुष की कृति नहीं, और पुरुष की कृति होती है तो कृति चूंकि कार्य है, और पुरुष ही जब जो है अपने में नित्य नहीं है तो उसकी कृति नित्य कहां से होगी, आज नहीं कल वो बाधित हो जाएगी। तब यहां संकेत करते हैं कि वेद जो है वो क्या है, अपौरुषेय है, माने किसी की कृति विशेष नहीं, उसमें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। और उसके लिए भामतीकार ने जब लिखा है तो निस्वस्य मत्स्य वेद, निस्वस्तम अस्य वेदः, वेद क्या है? तो वहां ने वहां पर प्रमाण स्वरूप कहा कि जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने पर क्या कहा जाता कि मैं हूं या मैं जीवित हूं, और श्वास लेने में समर्थ न हो तो कोई सत्ता ही नहीं है, चला गया। तो अब जो है मैं कब तक हूं, मेरा जीवन कब तक है, इसमें प्रबल प्रमाण क्या है? आपके जीवन में आपके जिंदापने के लिए, आपके अस्तित्व के लिए यदि देखा जाए तो प्रबल प्रमाण क्या है? तो कहने लगे सबसे प्रबल प्रमाण जो है वो प्राण, श्वास। यदि श्वसन क्रिया उसकी हो रही है, नाड़ी धड़क रही है, तब तक तो कहा जाएगा ये है, और नाड़ी ने धड़कना बंद कर दिया तो कहा चला गया अब नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मनुष्य श्वास के रहते है और श्वास के न रहते नहीं है, ये बोलते हो? तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी जो है ये वेद क्या है, तो वेद ही उसकी सत्ता को बतलाने वाला है। जैसे श्वास हमारी सत्ता को बतलाने वाली है, ऐसे ही वेद भी जो है वो क्या है, उसकी सत्ता को बतलाने वाला। अब जो है विचार ये करना है थोड़ा सा कि श्वास के लेने में हमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है? सहज है, ठीक है ना? तो श्वास जो है हमारी सहज है, और सहज श्वास है कब तक है? तो जब तक हमारी शरीर रूप आदि है और हम हैं उसमें, हैं ये बोल देते हो तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक हम हैं। ये होता हम हैं तो श्वास है, और श्वास है तो ये तो सिद्ध होता है, माने श्वास के रहते हम और हमारे रहते श्वास। यदि श्वास नहीं है तो हम नहीं, और हम नहीं है तो श्वास, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक यही बात वहां उद्धरण के रूप में प्रस्तुत की कि वेद अपौर से है, अर्थात किसी का प्रयत्न विशेष नहीं है, किसी की कृति विशेष नहीं है, ये तो उदाहरण दिया। क्यों? कहा जब तक वह है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक वह, जैसे हम हैं और तब तक हमारी श्वास है, श्वास है तब तक जो है हम हैं, ऐसे ही जब तक वह है जिसको हमने सत अद्वैत करके कहा, जब तक सत अद्वैत है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक सद अद्वैत है ना? अब इसको समझ लो, कहा सद अद्वैत है तब तक वेद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने हाँ वो तो है ही, मैंने वेद का मतलब क्या है, ज्ञान, और ज्ञान कहां रहता है? चैतन्य में। किस में रहता है? मैंने चिद। तो वह चेतन जो सत है वो कब है? सत है, अद्वैत है, सदद्वैत कहा केवल, लेकिन सदद्वैत कब तक है? जब तक ज्ञान है, और जब तक ज्ञान है तब तक सदद्वैत है, और सदद्वैत है तो ज्ञान भी है। क्यों? सद अद्वैत से पृथक कहीं ज्ञान रह सकता नहीं, और ज्ञान से पृथक कहीं सद अद्वैत रह सकता नहीं। अब मान लेते हो कि अज्ञान है तो हमारे लिए द्वैत हो जाता, तो हम सद अद्वैत नहीं मान पाते, क्या मानते हैं? द्वैत में ही दृष्टि रहती। तो इसलिए संकेत किया कि वेद क्या है, तो ज्ञान का नाम ही क्या है? वेद है। अब ऐसा जो वेद है, ऐसा जो ज्ञान है, वही है प्रबल प्रमाण। उस सद अद्वैत में प्रबल प्रमाण कौन है? कहा ज्ञानो, या ज्ञान कह दो या वेद उसी को कहा, तो ऐसा वेद ही क्या है? प्रबल प्रमाण। तो इसलिए यहां संकेत किया प्रमाणोत्पादिता विद्या, अर्थात विद्या माने उसे जानना, तो जो है उसको जान लेने का नाम ही विद्या। अब ये किससे जाना जाता है? है तो विद्या भी समानार्थक ही है, तो कहने लगे ज्ञान के द्वारा। कौन जानता है? का वो चैतन्य किसको जानता है? अपने आप को ही जानता है, किसी दूसरे को, और अपने आप को भी जानता है। ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं शास्त्र निषेध करते, जब अपने आप को जानता है तो ज्ञाता ज्ञेय स्वयं बने, ऐसा भी नहीं। ज्ञाता और ज्ञान स्वयं बने ऐसा भी नहीं, किंतु तब वहां पर संकेत क्या किया जाता, सारी श्रुतियां कहती वो कैसा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, ये सब संकेत कर दिया जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह ज्ञान, वह चैतन्य भी उसके स्वरूप से कोई भिन्न वस्तु हो ऐसा नहीं, जो सदैव अद्वैत है वही चेतन स्वरूप है। तब जो है उसी श्रुति के तैतरीय उपनिषद की जो श्रुति है उसी को लेकर के, उसी को सुस्पष्ट करने के लिए द्वितीय प्रकरण है। ये जो भूत का उपसंगार होने जा रहा है, भूत विवेक, वो सत्यम ज्ञान है अनंतम ब्रह्म, उसको बतलाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए ही ये यहां द्वितीय प्रकरण बतलाया गया। और पहले में तो बतला ही दिया, छांदोग्य श्रुति जो है उसका सदैव सोमिदमग्रम आसीत, है ना, उस श्रुति को सिद्ध करने के लिए तत्व विवेक प्रकरण पहले बतला दिया, ये सब संकेत कर दिया। अब जो है पुनः जो है चर्चा आगे कर रहे हैं, अभी करेंगे बतलाएंगे, तो यहां केवल इतना समझ लो। इसलिए यहां सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म या है उसी को सत्य और ज्ञान और आनंद स्वरूप कहते हैं, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो ये जो है तो इस चीज को कब हम जानेंगे, तो उसके लिए कहा, उसके लिए प्रमाण है वेद। क्या प्रमाण है? वेद। और वो वेद कैसा है तो उसकी इसकी वैशिष्टता बता दी, उससे प्रबल प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं। अन्य प्रमाण जो है वो तो एक दूसरे प्रमाण को काट देते हैं और जो है उनकी वो अनवस्था ही बनी रहती, कोई व्यवस्थित सिद्धांत उनमें निकलता नहीं, ये संकेत किया। इसलिए प्रबल प्रमाण जो है वेद है, तो वही कहा कि प्रमाणोत्पादिता विद्या, वास्तव में विद्या कौन है जिसके लिए श्रुति संकेत करती है, विद्या अमृत मश्नुते, जो विद्या हमें अमृतत्व प्रदान करती है ऐसी विद्या कौन है? ब्रह्म विद्या कहते हैं, अर्थात यही उसी विद्या की जा माने वेद से होने वाली विद्या, कौन कहेंगे माने वेद के द्वारा, अर्थात वेद से होने वाली विद्या जो है, प्रबल वेद से होने वाली विद्या का नाम ही क्या होगा है? कहने लगे वही अमृत को प्रदान करने वाली, अमृत प्रदायिनी। तो प्रमाणोत्पादिता विद्या, अब विद्या तो सबके पास, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास विद्या न हो, और विद्या का मतलब है जानना, तो कुछ न कुछ तो सभी जानते हैं, संसार में एक मूर्ख भी कुछ न कुछ तो जानता ही है। अब भले कैसा जानता है, तो अपने को तो जानता ही है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपने को न जान, तो ये जानना तो है, लेकिन उसका जानना कैसा है? वो तो केवल शरीर है, खारा है, पीरा है, चल रहा है, तो अपने को जानता मैं हूं। तो यहां प्रमाण क्या है? मने शरीर आदि, अर्थात अज्ञान कृत प्रमाण है, इसको बतलाएं, आगे कोषों की चर्चा करने जा रहे। तो ये सारा प्रमाण कैसा है? अविद्यात्मक है, अज्ञान कृत है, ये यथार्थ प्रमाण नहीं। और इस प्रमाण का तो काट हो जाता, क्यों? जन्म और मृत्यु को लेकर के ही जब शरीर के आधार पर हम अपने को मानते हैं, तो जन्म और मृत्यु को लेकर के ही उसमें परिवर्तन विचार देखा जाता, इसलिए वो तो प्रबल प्रमाण हो नहीं सकता। जिस प्रमाण का काट कोई भी प्रमाण न कर सके उसे क्या कहेंगे? प्रबल प्रमाण। तो यहां पर जो है जितने भी प्रमाण हैं, अब वही हम जो है सूक्ष्म को लेकर के अपने को मान लें, शरीर से चलो नहीं हम शरीर नहीं, हम तो जो है तब अंतःकरण को लेके मानते हैं। तो ये सारी बातें यहां दिखलाने हैं कृत्रिम से। तो इसलिए कहा कि प्रबल प्रमाण क्या है, तो प्रबल प्रमाण है वेद, उससे उत्पादिता विद्या, ये समझ लो। तो प्रबल प्रमाण जो वेद है उस वेद से जो विद्या हुई, तो उत्पन्न का मतलब भी ऐसा मत समझ लेना। क्या है उत्पादिता? क्यों कहा? केवल इसलिए कहा गया कि हमारे अंतःकरण में क्या है, अविद्या भी विद्यमान है और विद्या भी विद्यमान है, तो उसमें अविद्या भी विद्यमान है और विद्या भी विद्यमान है। अविद्या से उपहित होकर के या अविद्या से आवृत होकर के वो हमारी विद्या है। कैसी है? अविद्या से आवृत होकर, इसलिए वो विद्या विद्या होते हुए भी कार्य वहां जितना होता विद्या से ग्रसित है, इसलिए अविद्यात्मक ही कार्य होता, इसलिए उससे जो जाना जाता है वो विपरीत ही जाना जाता। अब आप सब लोग जानते हो, छोटी मोटी बातें बार बार कहना अच्छा भी नहीं, जैसे शीशे में धब्बे हैं तो धब्बे किस में? शीशे में। और शीशे में धब्बे हैं तो इसलिए आपका जब प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब कैसा पड़ता? दोष से युक्त पड़ता, शुद्ध प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो अब आप जान तो रहे हो, क्या जान रहे हो? मेरा चेहरा ऐसा है, मैं ऐसा हूं, लेकिन उसी के साथ क्या देख रहे हो? वो दोष भी देख रहे हो, लेकिन वो दोषों से शुद्ध है, शुक्र रूप है हमारा चेहरा, लेकिन उसमें कैसा दिखलाई दे रहा? दोष युक्त दिखलाई दे रहा। और वास्तव में ये सब भी जानते हो कि वो प्रतिबिंब मात्र है, और प्रतिबिंब परचायक किसका है? बिंब का परचायक है, और जैसा बिंब है वैसा वो बतलाने में समर्थ हो, लेकिन वो परचायक किसी का है कि जो है उस प्रतिबिंब के द्वारा बिंब को जाना जाए, बिंब की पहचान हो जाए। आजकल जो है का नाम जो है फोटो पत्र है, पहचान पत्र बनते हैं, तो किस लिए बनते हैं? अन्य व्यक्ति वोट न डाल सके वही डाले, तो इससे पता चले कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं, रजिस्ट्रियां होती है ऑफिस के अंतर्गत। तो अब क्या होने लगा, पहले हस्ताक्षर से काम चलता, अब उसमें भी फोटो लगते हैं ना, तो ये किस लिए लगते हैं? कि उसे पहचाना जा सके। इसलिए सब निषेध करते हुए हमारे यहां यह भी कहा गया, मनसई है हे आप्तव्यम, पहले तो निषेध कर दिया और फिर प्राप्ति की भी बात कह दी, किससे कह दी? मन से ही। लेकिन कैसे मन से? तो वहां कर दिया शुद्ध है, इसलिए शुद्ध सत्वा, ये सब बातें आती हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था है, संकेत किया वहां, तो वेदांत विज्ञान तो सुनिश्चित है, लेकिन इतया इतन करना और कैसे? तो संन्यास पूर्वक, और कैसे? तो शुद्ध सत्व, वहां भी ये शब्द है। तो अंतःकरण शुद्ध है तब तो फोटो ठीक आएगी और ठीक पहचान हो जाएगी, और अंतःकरण ठीक नहीं है तो ये सब बातें आ जाए, इसलिए वो पहचान का प्रतीक है। अब जो है वो उसमें जो भी पड़ेगा और वो दर्पण सही नहीं होगा तो दर्पण के दोष ही उसमें दिखाई, जबकि उसमें दोष नहीं, तो ये जो ज्ञान हो रहा है ऐसे शुद्ध दर्पण से वो कैसा होगा? वो शुद्ध विद्या नहीं होगी, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही यहां संकेत करते हैं, वेद से उत्पादिता विद्या, और वेद को तो हम ले रहे हैं, लेकिन वेद के साधन को ले लिया, या सारे सांसारिक भौतिक पदार्थों को ले लिया, उन प्रमाणों को ले लिया, तब तक वो कैसा रहेगा? तो कहने लगे तब तक उसका शुद्ध परिचय नहीं होगा। ये संकेत है, इसलिए यहां कहा प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणम प्रबलम बिना, मने प्रबल प्रमाण है वेद, उस वेद से वेद के प्रमाण को लेकर के होने वाली जो विद्या, वो विद्या ही क्या करेगी? तो उसके लिए कह दिया, कहा नश्यन्ति, वो विद्या क्या करेगी? नश्यन्ति। तो जो भी हमें जो है अविद्यात्मक दिखलाई दे रहा है, द्वैतात्मक दिखलाई दे रहा है, या सत में असत की वृत्ति हो रही है, तो ऐसे उस दोष को, उस आवरण को, उस अज्ञान को नष्ट कर देगी। कौन कर देगी? वेद विद्या। तो इसलिए कहा न नश्यति न वेदांतात् प्रबलम मानम इच्छति, अन्य किसी विद्या के द्वारा उसकी जो है निवृत्ति नहीं होती, उससे तो दोष ही दोष और होता है, आवरण ही आवरण और। लेकिन जो वेदांत सिद्धांत है ये प्रबल है, माने वेद का जो सिद्धांत है वो क्या है, उसको बतलाने वाला कोई और नहीं है। वेदांत का सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत का ही नाम वेदांत है, तो इसका मतलब वेदों का सिद्धांत क्या है, वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों का मूल क्या है, ये अर्थ निकलता। तो वेदों का मूल फिर वहां बतला दिया, चर्चा की हुई थी कि जिस मूल को कह रहे हो वो और ये वेद अलग अलग है। तो ऐसे कि संकेत किया कि वेदांत प्रबलम मानम इच्छते, वेदों के द्वारा जो निर्गलत निश्चित अर्थात अर्थ है वो अर्थ ही क्या है, वेदांत है। और वो जो है फिर वो वृत्ति ऐसी वेदांत कृत मन वेद के द्वारा उत्पादित ये वेदांत कृत वृत्ति है, ये वृत्ति फिर नाश को प्राप्त नहीं, न नश्यति, अन्य प्रमाण के द्वारा होने वाली वृत्ति में तो नाश होने का भय रहता है, संशय रहता। और मोटे उदाहरण से आप जानते हो नदियों में क्या प्रवाहित हो रहा है, जल। यदि जल की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो सभी नदियों में सत्ता किसकी है, कहा जल की, ठीक है ना। ऐसे ही अंतःकरण में, सबके अंतःकरण में हम विचार करके देखें तो सबके अंतःकरण में क्या है, वृत्ति है। लेकिन वृत्ति वो कैसी, तो उसी को हम ज्ञान भी कह देते हैं। तो वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात्, वृत्ति को भी ज्ञान कह दिया जाता है। तो अब जो प्रतिफलन हो रहा है, लेकिन वह सारे के सारे अंतःकरण में है, तो वो ज्ञान, वो भी कहेगा ये अमुक वस्तु है, तो वो भी उसको ज्ञान मानेगा। लेकिन वो सारे के सारे ज्ञान एक जैसे नहीं, सारे के सारे ज्ञान एक जैसे, सारे नदियों का जल एक जैसा, जलत्वेन एक जैसा है, लेकिन एक जैसा होते हुए भी एक जैसा अंतर क्या है, कि एक जो है दोषों से रहित है, उसमें दोषों की संभावना नहीं है, और एक में कृष्णा कावेरी आदि आदि नदियों का जल जो है भर के रख लेते हैं तो क्या होता, कीड़े पड़ जाते, और जो है गंगा नदी का जल हो तो नहीं पड़ते। तो अब जो है वो भी जल है, वो भी जल, वो भी प्रवाहित हो रहा, वो वहां तक तो सब एक जैसा, लेकिन फिर भी अंतर क्या है, एक दोषों से रहित है और दूसरा दोष युक्त। तो अब जो है जो नदियों का जल केवल पृथ्वी के तल को लेकर के ही चला है, वो तो दोष से युक्त विकारी है, माने उसमें विचार देखा जाता, परिवर्तन देखा जाता, विकार देखा जाता। और जो गंगा जल है जिसका उद्गम ही है, परंपरा से देखो तो बड़ा लंबा है, है? वैसे जो है गोमुख से तो मान ही लो, अब जो है ऐसा जो है उसमें कोई विकार नहीं है, ये संकेत की। ऐसे ही अन्य जितने भी ज्ञान के साधन हैं वो भी ज्ञान हैं और सारे अंतःकरण में हैं, लेकिन उन प्रमाणों से होने वाले वो जो है विकार से युक्त हैं, लेकिन वेद के द्वारा होने वाले जो ज्ञान माने ज्ञान है उसमें विकार नहीं है। अब उसका क्रम है, ये ध्यान रखना। वो गंगा जी कहां से आई, तो क्रम आप जानते हो सब, जटाओं वटाओं के जो है ग्लेशियर आदि से होते हुए आई, फिर सप्त ऋषियों आदि के द्वारा, ये सब लंबा उसका प्रसंग है, तो सबको पता ही। ऐसे ही यहां पर क्या है उद्गम, एक तो सांसारिक या भौतिक पद पदार्थों को लेकर के और अंतःकरण की वृत्ति को लेकर के होने वाला जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्या है, वो भी विद्या है, वो भी ज्ञान है, जैसे जल की तरह से जल है वैसे वो भी है, लेकिन वो दोष से युक्त है, उनमें सब में विकार आता है। अब जो विद्या क्या है, कहने लगे जो विद्या इन सब से नहीं होकर के कहां से है, कहा वेद से। और वेद से भी कैसे, तो उस वेद में श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करके क्रम से युक्तियों के माध्यम से श्रवण मनन किया गया, यदि ध्यासन किया गया और उसके पश्चात महावाक्यों का शोधन किया और शोधन करके फिर वेद के को प्रबल प्रमाण मानते हुए जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान है निर्दुष्ट ज्ञान। जो भी महावाक्य हैं सुन जानते ही हो, सब सुनते रहते हो, तो उन वाक्यों का भी शोधन करते हुए परंपरा से जो आया है वो ज्ञान ही कैसा होगा, का वो निर्दुष्ट ज्ञान होगा गंगा के जलवत। अन्य जितने भी ज्ञान हैं वो सब कैसे होंगे, एक के अनुसार दूसरा प्रबल होगा लेकिन परम प्रबल नहीं होगा। वो प्रबल कौन है, तो इस प्रकार से वेद से उत्थित हुआ जो है क्रम से भगवान के चरण से ब्रह्मा के कमंडल से जिसका है उदय हुआ है, जिसका उद्गम हुआ वो शुद्ध है। ऐसे ही इन जो है वेद कृतो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से इनका उद्भव जिस ज्ञान का हुआ, जब ये ज्ञान का उद्भव नहीं होता किंतु ज्ञान का परिचय, जैसे कैसे इस गर्दन धड़ पर रखे हुए सिर का दर्पण से क्या होता परिचय हो जाता, वहां तो दर्पण है नहीं, मुख है नहीं, लेकिन वह प्रतिबिंब क्या करता है इसका परिचय है और कब दे देता है तो उसकी सारी बात है। ऐसे ही जिसका उद्गम कहां से हुआ है, तो कहने लगे वेद से हुआ है, और वेद से होकर के जो अहम ब्रह्मास्मि या सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये अवांतर वाक्य और ये महावाक्य कहे। अवांतर वाक्य और महावाक्य में अंतर क्या, अंतर ये है महावाक्य अवांतर वाक्य भी संकेत करता है, अवांतर वाक्य भी उसी चीज का संकेत करता है, लेकिन संकेत करता है और महावाक्य क्या करता है, महावाक्य जो है उसका विशेष दर्शक है, विशेष रूप से उसे लक्षित करा देता है, इसलिए इसको महावाक्य कहा जाता। वैसे तो वाक्य वाक्य सब एक जैसे, लेकिन उसी में अवंतर वाक्य उसी में महावाक्य, तो जैसे कहते महापुरुष ऐसे यहां पर भी महावाक्य। महावाक्य क्या है, माने उसके अंतर महावाक्य के अंतर्गत उसे लक्षित कराने की अधिक योग्यता है। तो जो वाक्य उसका विशेष रूप से दर्शक होता है, दर्शक बन जाता है, वही महावाक्य कहलाता है। ये सब संकेत। तो यहां पर भी जो है इस प्रकार से वेद के प्रबल प्रमाण को लेकर के और जो ये होने वाला ज्ञान है या विद्या है, वो विद्या फिर नाश को प्राप्त, उसमें दोष नहीं, ये सब क्रम से बतला दिया। तो इससे बढ़कर के और कोई मान नहीं और कोई प्रमाण नहीं, इसलिए ये सार पंचदशी भी तत्व विवेक जो है सदैव सौम्यद मग्नमासीत इस श्रुति के वाक्य को लेकर के ही पूरे के पूरे प्रकरण में उसकी व्याख्या, और सत क्या है आत्मा क्या है ये सब वर्णन किया, और यहां पर जो है भूत भूतों का विवेक कराते हुए है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म क्या क्या लिया है। ये तैतरीय शाखा की जो है उपनिषद को लेकर, तैतरीय की उपनिषद को लेकर के सारी चर्चा की गई, और आगे चल करके उसी तैतरीय के अंतर्गत अन्य उपनिषदों में भी आया है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, इसको लेकर के आगे चर्चा करें, उसको लेकर के कोषों का विवेच, उसको लेकर के क्या है कोष, तो ये क्रम है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से यहां कह दिया कि प्रबल प्रमाण क्या है, तो प्रबल प्रमाण है वेद, ये संकेत कर दिया। आगे संकेत उपसंहार करते हुए कहते हैं तस्मात एव है? क्या संकेत किया, तस्मात एव, तस्मात मने ऐसा होने के कारण, जो पूर्व वर्णित कर दिया गया है तो उस पूर्व वर्णन के अनुसार होने से, जो युक्त पूर्वक जो है पूर्व में वर्णन किया कि क्रम से जो है माया माया से भूत आदि और भूतों से होने वाला भौतिक जगत ये सब बतलाया, उसका क्या स्वरूप है और जिस अधिष्ठान में जिस आश्रय में ये सब हुआ है उसका स्वरूप क्या, ऐसा जो है हमें विवेक हो गया। उन भूतों का क्रम से विवेक करते हुए इस चीज का जब विवेक हो गया तो हमारी वृत्ति बन गई कि सद अद्वैत है, है उससे भिन्न जो असद है वो माने जो अद्वैत है वो सब क्या है असद, तब एकमात्र सत्ता सद अद्वैत की बची, ये संकेत किया। उस अब सद अद्वैत जो है ऐसी वृत्ति जो है किससे बनी, तो उन भूतों के विवेक को लेकर के सत्यम ज्ञान अनंतम आदि श्रुति के अनुसार अब जब ये बन गई तो कहने उसी लिए कहते कि ये सब जो क्रम से हमने विवेक का जो प्रक्रिया चलाई उस प्रक्रिया के इस प्रकार से होने के कारण वेदांत संसिद्ध क्या कहा तस्मात वेदांत संसिद्ध उसमें भी प्रमाण सूत्र इत्यादि के लेकर के विचार किया गया तो कहने लगे इसलिए वेदांत के इस कारण से और जो प्रबल प्रमाण की बात कही थी कि वेदांत से संसिद्ध माने वेद के द्वारा जिसकी सिद्धि हो वेद के रूपी प्रमाण को द्वारा जिसे बतलाया जाए ऐसा संसिद्ध कौन है तो सद अद्वैतम ये सद अद्वैत जो ये वृत्ति बनी वो किससे बनी कहने लगे कहा वेदांत संसिद्ध मने वेदांत में अब वेद में तो बहुत कुछ आ गया ब्राह्मण जो है ग्रंथ भी है मंत्र ग्रंथ भी है तो मंत्र ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जितने भी मंत्र ग्रंथ हैं वो उपासना और कर्म आदि परक हैं उनके द्वारा हमें योग्यता प्राप्त तो होती है लेकिन उसका दर्शक या उसका साक्षात्कार जो है किससे होता है ब्राह्मण ग्रंथ से सैद्धांतिक जो हमको जो प्राप्ति होती है वो किससे होगी काव्य तो यहां पर जो है ये उपनिषद सब ब्राह्मण ग्रंथ से होने वाली ये संकेत किया तो यहां पर भी संकेत करते हैं कि ऐसा वेदांत संसिद्ध मने उस वेद में भी नहीं तो नाना प्रकार की तर्कें उठने लगे कहा वेद में भी जो ब्राह्मण ग्रंथ से होने वाले जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों का जो निश्चय है उस निश्चय के अनुसार होने वाला जो सद अद्वैतत्व रूप है यही है वेदांत सिद्धांत और ये इस वेदांत सिद्धांत से ही संसिद्ध है उसी को कह दिया कहा न बाध्यते फिर उस एक बार वेदांत के प्रबल प्रमाण से वेद के प्रबल प्रमाण से वेदांत सिद्धांत से यह वृत्ति बन गई यह हमको सिद्धि हो गई कि जो है सद अद्वैत है और ऐसी वृत्ति यदि बन गई तो कहने लगे न बाध्य थी ऐसे प्रबल प्रमाण से होने वाली फिर वृत्ति का बाध नहीं होता अब चाहे वो उपसंहार कर रहे अंत कालेप्य अंतकाल में भी अब दोनों प्रकार का अंतकाल ले लेना तो अंतकाल में भी अतो भूत विवेकात् निवृत्ति ही स्थिता इस प्रकार से इन भूतों का विवेक करने से और जो है इस प्रकार की जब सदसद का विवेक करते हुए तो जब विवेक कर लिया और वेदांत सिद्धांत के अनुकूल होकर के प्रमाण को लेकर के हमारी यह सदद्वैतात्मक वृत्ति स्थिर हो गई तो वहां पर कहने लगे उस वृत्ति की फिर निवृत्ति नहीं फिर वो वृत्ति हटती नहीं चाहे अंतकाल आए चाहे कुछ भी आए और यहां तक कह दिया दिखला दिया और इसके विषय में बहुत सी चर्चाएं भी आती ऐसी वास्तव में वृत्ति किसी की भी हो गई तो उसे फिर जो है अब्राहम की चर्चा सुनते हो बहुत से लोगों की ऐसी चर्चा आई और एक तो बनारस में जो है पहले अंग्रेजों के काल में चेतन करके पूरा क्या नाम था उनका राजा थे और वो पहले बनारस में परंपरा थी कि वहां पर जो राजा हो चाहे ब्राह्मण हो सभी जो है वेद का अध्ययन करते थे और अध्ययन करते थे और उसी परंपरा में अभी विभूत नारायण थे अब हैं कि नहीं हम नहीं जानते उनका लड़का था वो भी न्याय व्याकरण सब पढ़ते थे और वो स्वयं पढ़ते थे इंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो डायरेक्टर भी थे बड़ा अच्छा दर्शन का विवेचन करते थे तो वहां परंपरा हमारी एक थी वेद अध्ययन करना आदि तो वो चेतन करके जो थे वो जो है अंग्रेजों के काल में जब अंग्रेज आए उसी काल की बात है फिर उन्होंने रामनगर उधर बसाया था गंगा जी में तैर के निकल गए थे तो उनके विषय में चर्चा आती है कि वह उनके कोई उदर में सूल हो रहा था कुछ हो गया तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा उन्होंने कहा ठीक है कर दो तो उन्होंने कहा इसको इंजेक्शन आदि लगाने पड़ेंगे इसको थोड़ा है शिथिल करना पड़ेगा कहा उसकी कोई जरूरत नहीं आप ऑपरेशन कर दो और उनका ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन करते रहे उन्होंने कहा दर्द तो नहीं होता होने दो आप कीजिए तो ये स्थिति हो जाती वास्तव में जिसकी दृढ़ वृत्ति हो जाती है तो शरीर में चाहे कुछ भी होता रहे वो उस वृत्ति में स्थित रहता है, तो उसे ये कोई शरीर का जो है कष्ट वहां से हटा पाता। और एक संत हमने देखे गंगा किनारे विचरते थे, उनके पैर के अंगूठे में कांच लग गया, और कांच लग गया तो धीरे धीरे वो ध्यान नहीं उन्होंने दिया, विरक्त संत थे, तो धीरे धीरे घाव हो गया और उसमें जो है संक्रमण रोग हो गया। तो डॉक्टर ने कहा ये अंगूठा काटना पड़ेगा। उन संत ने कहा ठीक है जो कुछ करना हो कर दो। तो अब कुछ डॉक्टर उनसे कुछ ऐसी बातें हुई तो वो ऐसे अटपटे तो बोलते ही हैं पखड़ महात्मा, तो कुछ नाराज सा हो गया तो उसने जो है बगैर उसके और काटना शुरू कर दिया। और जब काटा संत से पूछता रहा, संत ने कहा हां ठीक काट दिया, बिल्कुल भी उस अंगूठे के कटने पर ज्यों के त्यों बने रहे। तो जिसकी दृढ़ वृत्ति हो जाती वो फिर जरा भी हिलता नहीं, लेकिन कोई संकेत किया वृत्ति हो कैसे, तो सतत देतात्मक वृत्ति। और उन संत की एक विशेषता भी हमने देखी थी, कभी हमने देखा कि गंगा किनारे कहीं बैठ गए तो वृक्ष के नीचे बैठे उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी, और कभी कभी देखा तो जब बोल रहे थे तो जिसे आप लोग कहते हो शुष्क वेदांत, इससे हटकर के वो बात ही नहीं करते थे, ऐसे महात्मा। तो मैंने उनके अंतर्गत जो है एक मैंने भक्ति भी थी, लेकिन वो भक्ति थी अद्वैतात्मक ज्ञान रूप भक्ति। ऐसे जो संत थे ऐसा भी देखा गया, अभी जो है ये तो काफी ज्यादा समय नहीं हुआ, थोड़े ही समय के बाद। तो इस प्रकार से वही यहां संकेत करते हैं कि इस प्रकार की सदद्वैतात्मक ऐसा विवेक करते हुए और वेद के प्रबल प्रमाण को लेकर के जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई, अंतकाल का चाहे कष्ट आ जाए, चाहे व्यवहार में जीवते जी कष्ट आ जाए, लेकिन उसमें जरा भी वो उस वृत्ति से डिगता नहीं, और जब नहीं डिगता है तो वो कष्ट भी उसे कष्ट दे पाता नहीं। ये सब संकेत यहां किया गया। तो इस प्रकार से यहां पर इस प्रकरण का उपसंहार हुआ। अब आगे जो है पंचकोश का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें जो है वही श्रुति की वो प्रथम मंत्र में ही गुहाग हितम करके ब्रह्म इत्यादि करके संकेत भी कर रहे हैं। तो वहां पर जो कहा गया है यो वेद निहितम गुहायम परमे व्योमन करके, उसी श्रुति के सिद्धांत को यहां बतलाया। अभी तक तो ये बतलाया सद अद्वैत, अब क्या बतला रहे हैं, वह सद अद्वैत ही क्या है, चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है। अब है कहां, तो उसी को गुफा में बतला रहे हैं। और गुफा क्या है, तो ये पंचकोशों के आवरण को ही गुफा शब्द से कहा, ये पंचकोशों का जो आवरण है उनको ही गुफा शब्द से संकेत किया गया। तो उसी को लेकर के यहां जो है चर्चा करने जा रहे। तो ये तृतीय प्रकरण जो है पंचकोश का प्रारंभ होने जा रहा है, पंचकोश प्रकरण ही इसका नाम रखा। उसमें पहले मंगलाचरण करते हैं, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचकोश विवेकस्य कुर्वे व्याख्यां शमाशतः। अब यहां संकेत करते हैं, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ, यहां पर जो टीकाकार है वो मंगलाचरण करते हैं और वो संकेत करते हैं नमस्कार करके, नमस्कार करके, नत्वा माने नमस्कार करके, इसको नमस्कार करके। तो संकेत किया श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनियों को। तो विद्यारण्य और जो है श्री भारती तीर्थ, इन मुनियों को नमस्कार करके क्या करने जा रहा हूं, तो कहने लगे पंचकोश विवेकस्य व्याख्या समासतः कुर्वे, माने समस्त संक्षेप में जो है पंचकोश की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है हम इन मुनियों का जो है सम्मान करते, उनको नमस्कार करते हैं। तो ये सब मंगलाचरण का सामान्य अर्थ है, विशेष और तो पूर्व में भी आ चुका, सुनाई होगा। अब टीका के अंतर कहते हैं तैत्तिरीयो उपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम पंचकोश विवेकाख्यम प्रकरणम आरभमाण आचार्य तत्र श्रोत्रीय प्रवृत्ति सिद्धे संप्रयोजनम अविधेयम सूचयन मुखतश्चिकीर्षितम ग्रंथम प्रति जानीते। क्या संकेत किया? मैंने यहां भी संकेत किया कि तैत्तिरीय जो उपनिषद है उस तैत्तिरीय उपनिषद का जो तात्पर्य उस तात्पर्य का जो व्याख्यान रूप है उसी को यहां पर पंचकोश विवेक के द्वारा है तो पंचकोश विवेकाख्य जो प्रकरण है अर्थात पंचकोश विवेक से कहा जाने वाला जो प्रकरण है उसके द्वारा उसको समझना है मैंने उसके तात्पर्य को ग्रहण करना है इसलिए है उसी का यहां आरंभ करने जा रहे आरंभ मण मैंने उसी का आरंभ करने जा रहे हैं आचार्य आचार्य तत्र श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्ध ही अब जो है इसका जो है कौन है श्रोत्री मैंने श्रोता से भी लिया यह जो उपनिषदों के सिद्धांत को ग्रहण करने वाला श्रवण कर चुका है ऐसा तो दोनों ही अर्थ ले सकते लेकिन वैसे श्रोता से ही है तो श्रोत्री मैंने जो श्रोता है उसकी प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए मैंने वो प्रवृत्ति उसकी हो और उसकी जो प्रवृत्ति जिस कारण से हुई जिस उद्देश्य से हुई उस उद्देश्य को जो है वो प्राप्त कर सके इसलिए संप्रयोजनम अविधेय उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है अर्थात पंचभूतों के विवेक का तो उसके जो है उसको प्रयोजन को जो है बतलाने के लिए है? क्या है सूचयन मुखतः चिकीर्षितम मुखतः करके कर दिया माने मुख्य रूप से जो है उसी की जो है यहां चिकित्सा की जा रही है उसी को यहां जो है जानने के लिए जो ऐसे जिज्ञासु हैं उनको बतलाने के लिए इस पंचकोश ग्रंथ का यहां आरंभ विवेक का आरंभ किया जा रहा है अब कैसे क्या किया जा रहा है इसकी चर्चा कल कर पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।